Calimetal. Atenció, atenció, notícies d'última hora. Hem anat a l'Ajuntament de Barcelona a demanar una Mercè més heavy i això és el que ens han dit. El que hauria de fer l'Ajuntament de Barcelona, demanar-nos perdó. Què tal, Joan? Molt bé, Marc. I Nando? Bona tarda, nit. Bona tarda, nit. A tothom, també els que ens escolteu a través de les múltiples plataformes per on ens podeu escoltar, entre elles el blog calimetal.blogspot.com, el recordem, perquè mai fem promoció. Sí, clar, mai fem promoció d'això. Últimament estem vagos per fer promoció. I després la gent diu, hòstia, jo no tenim us puc massa trobar. Promocions que fer. I si no, també calimeta al 666@gmail.com per si ens voleu demanar algun tema, que hi ha gent que ja ens ha demanat cosetes. Ahí estamos. Però poquet a poquet les anirem posant. Que s'animen un poc, no... que s'animen, que nos escriban, que nos digan coses. Clar, i ara la gent estarà preguntant-se de què fem nosaltres xerrant amb l'Ajuntament. Encara no ho hem fet. Ho hem de dir, era la cunyeta. Era una petita broma. Era una petita broma. Encara no ho hem fet, però tenim intenció de fer-ho. Suposo que serà la contestació que rebrem quan li enviem la nostra proposició. Segurament. Bueno. Quina és la nostra proposta? El dijous 24 se celebrava la Mercè, patrona de la ciutat de Barcelona. I quin era el problema? Que vam agafar tot el llistat de concerts i la veritat és que se'n feien moltíssims. Sí, i la cosa més dura que vam trobar va ser Berri Xerrac, el grup navarrès, que canta en basc i per això sona dur. Exacte. Per l'idioma, bàsicament, perquè la música és una mescla de punk, hard rock... Més punk, que no... No és tan dur com el que estem acostumats a escoltar. És el més dur que vam trobar, perquè una altra cosa... Clar, és que després te'n vas... Sí, exacte, després te'n anaves a la Rosario, al Coti, a l'Àlex Lumbago, i companyia... Sí, i si no, també hi havia un espai dedicat a la música trens de la competència. Bé, bueno, competència tampoc, podem dir Màxima FM, sí, sí, aquesta, Màxima FM. Aquesta emissora... Pumba, pumba, pumba. Exacte. Pumba. I després hi havia l'escenari hip-hop. Sí, també. Quan el hip-hop va ser una nit, no? Bueno, però li van dedicar tot un escenari, una nit, al fòrum. Com dic jo, sense ofendre, els flautes aquests també, o sigui, tenien música per ells, o sigui, hi havia hip-hop, hi havia de tot, excepte... Heavy metal. Exacte. Què hem fet? Hem creat una plataforma al Facebook, que qui es vulgui afegir, doncs dir que la cosa va creixent cada dia més, i la veritat, jo que vaig crear el grup estic flipant una mica, perquè en una setmaneta, 400 i pico persones ja. Sí, sí, sí. Volem que creixi més, volem fer recollida de firmes i volem presentar-ho a l'Ajuntament, perquè l'any que ve hi hagi una miqueta de heavy. Clar, home, només demanem algun grupet. I que no ens mal... Tokyo Hotel. No cal que vingui Metallica, no cal que vingui Slipknot, que ens ho facin al fòrum. Del país. Però és que a Barcelona, i ja no només a Barcelona, si volem portar grups d'Espanya, portem-los, cap problema, perquè n'hi ha moltíssims. Com per exemple... Mira, aquest seria molt bo per fer cachondeo. Estaria molt bo. Per fer cachondeo estaria guai. Però com un exemple és el que hem posat ara per començar el programa, que són els Romeo. El Romeo. Separació d'un grup que es deia Lizard, els va enganxar el Jorge Escobedo per banda i va dir, veniu que jo us tiro endavant. I evidentment és el que ha fet. En dos anys han editat dos àlbums que estan tenint molt bona acceptació. I això era pedir perdó, que esperem que és el que facin l'Ajuntament i ens demanin perdó i ens posin una miqueta més de heavy per la Mercè del 2010. Ho dubto, però bueno, ho intentarem. I si la Mercè diu, i si els de l'Ajuntament diuen, oh, és que grups d'espanyols no en volem, volem grups catalans, doncs aquí teniu això. Yeah. pensaràs millor amb un tret al cap, eh? Bueno, no molt. Una si mica... Li podríem dir algú. Pensaràs en buit. No direm res. No farem comentaris respecte a la frase, però sí que farem comentaris respecte a la banda. La banda que ens cantava aquest silenci són els Sargon, una banda que es va crear l'any 99 a Santa Eulàlia de Ronçana, a Barcelona, i dir que també a Barcelona ciutat hi ha moltes i moltes bandes. Bandes que canten en català, bandes que canten en castellà, bandes que canten en anglès... Tot, però és sí, que és igual, potenciem el metal català i fem una Mercè amb uns quants grups heavies que sigui, de la no ciutat. Molt, que no demanem molt, una nit. Plaça Reial. Dos o tres concertillos i ja som feliços. Perquè jo no sé vosaltres, però jo no vaig sortir per la Mercè. Jo tampoc. O sigui, jo em vaig quedar a casa, vaig veure la programació i vaig dir... Jo només vaig veure els focs artificials. Bueno, clar, però et dic, musicalment, en concerts, jo no vaig anar a cap. Tu tampoc. Res. I sí, clar, venien els Billy The Vision and the Dancers, els de l'anunci... Sí, però també a quina hora venien? Tonight, al costat de casa meva. Són la mar de gestos, saps? O sigui... Al costat de casa meva van posar una tele gegant, tio. Per seguir el futbol. Per seguir el concert dels The Hives. Ho podien posar al futbol. Sí, segur que hagués interessat molt més a la gent. Es veu que va estar molt bé el concert. Eh? Bé, també deixeu-me comentar una coseta del Sargon, i és que han canviat últimament, recentment han canviat el seu cantant, i ara és el Benjamín Amorín, que fa un programa també amb una altra emissora, Ovella Negra Roca, a Boca Ràdio, i a moltes altres també. Doncs des d'aquí una salutació i un dia els tindrem aquí. El nostre homònim. Un dia els portarem perquè ens parlin una miqueta molt bé. Més del programa, del grup. Clar que sí, home, xerrar una miqueta amb ells. I ja puc veure que seguim amb... Amb un altre grup nacional. Amb un altre possible que podria venir. O sigui, hem volgut començar... Estem donant idees. Sí, exactament, estem donant idees de grups que es podrien portar per la Mercè, que triomfen aquí i que no se'ls fa gens de cas. Un grup, Dark Moor, que es va formar el 93, o sigui, no estem parlant d'uns xavalets que acaben de començar, que també estaria bé portar-los i potenciar la música novell. També. Però bé, tampoc demanem tant, ni que sigui que ens portin... Que reivindicatiu que això, està avui. I aquest grup, sí, jo reivindicant sempre. A saco. I els Dark Moor, un grup que fan una cosa completament diferent, el que ells anomenen neoclassical metal, vale, ja entendreu el per què, vale. I sobretot amb el seu darrer àlbum, l'Autumnal, que sortia a principis d'any, van tenir la col·laboració de la nostra amiga Itea Benedicto, perquè ja és amiga, la cantant dels Niobet, que amb aquest tema no hi participa excessivament, però en l'àlbum té un gran pes. Això de Dark Moor s'anomena Phantom Queen. Thank you. Doncs aquí queda feta la reivindicació per la Mercè. Amb aquest grup també estaria molt bé, tio. Aquest grup seria genial que vinguessin. Una mica de cada. Hem donat tres opcions, saps? Sí, sí, sí. O sigui, que la gent no es queixi i que els de l'Ajuntament es posin una miqueta a les piles. Perquè què va passar? Que jo, per no anar a concerts, la Mercè me'n vaig haver de pagar. I me'n vaig anar a veure Tarja Turunen, l'excantant de Nightwish. Molt guapo. I guapa ella, també, moltíssim. També. Però no tocava sola, el concert va ser dissabte a la Sala Salamandra, no tocava sola, perquè estava acompanyada d'uns noruecs i d'uns finlandesos. O sigui, déu-n'hi-do. Ja està. Ja està, ja està. La cola finlandès, por ahí. Però comencem amb els noruecs. Els noruecs espera, o àspera, o no sé com es pronunciarà, perquè no porta accent, però tampoc sé llegir noruec. D'aquí el problema. Són uns xavals molt joves, 19 anyets, que fan el que ells anomenen un melòdic progressive metal. Bueno. O sigui, vindria a ser com Dream Theater, però una miqueta sonant? És el que està sonant ja. Això és el seu primer senzill, Ripples. Escoltem-lo i xerrem una mica després. Molt bé. Yeah. hem d'avisar que aquests xavals tenen 19 anys. Pues déu-n'hi-do, ja comencen fort. Comencen molt, molt, molt i molt forts. I ja et dic, a mi em van sorprendre moltíssim en directe. Evidentment, clar, són jovenets. Al concert hi havia moltes nenes. Clar, el xavalín es va treure la camisa, l'Atle, el cantant, es va quedar amb samarreta tirants, aquello ben ajustadeta, totes les nenes cridant. Ai, jo dic, si volguessin, se'n portarien a més d'una. Hombre. Al backstage, però... Más de uno. Sí, és possible, també és possible. Ja, pot ser, pot ser. I jo vaig tenir la sort d'estar xerrant amb ells a la zona merchandising perquè van avisar i només vaig anar jo i un altre. L'altre li van firmar una foto que tenien allà i se'n va anar i jo vaig dir, jo, mentre estan muntant l'escenari pels altres, jo em quedo aquí xerrant amb ells. Clar, els nens estaven emocionadíssims, saps? O sigui, em van comentar que no havien tingut una resposta del públic així mai, que estaven molt contents que hi hagués algú allà perquè el firmessin, era una de les primeres vegades que li firmaven coses. Estaven realment... En quin idioma parlava? Parlaven anglès. Anglès. Em vaig fer entendre. Sí? Bueno, a poc a poc, no? Tot i que ells també van comentar a l'escenari, l'Atle, el cantant, que es va equivocar un parell de vegades i va comentar que era la primera vegada que s'expressava en anglès en públic. O sigui, concerts a Noruega sí que n'havien fet, però fora d'allà encara gairebé no havien ni sortit. No? O sigui que un concert, crec jo, molt especial per ells, sí, i la veritat és que jo els hi auguro un futur brutal, eh? Perquè si hi ha el primer àlbum... Els apadrinem. Mira, apadrinem-los. I enviaré un mail dient... Espera, estat apadrinats. Apadrinem-los. Espera. Però traiem algú de benefici si apadrinem o...? No sé, potser ens foten a la garjola, perquè tot apadrinar un niño... Les sobres de les xurris aquestes que es diuen que s'emporten... Per nosaltres, no? Clar, home. Per solters del Calimetal. Doncs després... després d'ells van actuar els finlandesos. Olé. Kings of Modesty, els reis de la modèstia. Uah, s'ha de dir reis, no? Sí. Quasi una nada. Mica irònic, no? En un principi es deien Face of Modesty, la cara de la modèstia. Però van canviar el nom per Kings of Modesty. Uns tios que porten en el món del heavy des del 94. Hi ha dos dels seus membres que pertanyen a altres formacions, també. Però no havien editat res fins aquest 2009. O sigui, havien editat, el típic EP, que l'edites com una demo, i ja està. I aquest 2009 per fi han editat àlbum, el Hell or High Water, i estan acompanyant a la Tarja per tota la seva gira, el Final Storm Tour. Doncs venien a presentar-ho també. Un concert amb un grup que sona molt a finlandès. Sí. O sigui, el heavy metal d'allà no té res especial, no hi ha res que destaqui sobre altres bandes, però bueno, la qualitat és indubtable, són finlandesos, la porten a la sang... La llevan, vamos, dentro. I ja està. Amb el heavy dins, o sigui. Exactament. No hi ha més. I això, com deien, des del seu àlbum debut, Hell or High Water, és Suicide Mission. Like a follicle. Suicide Mission, així es diu el tema. Sí, exacte, els reis de la modèstia. No sonen pas malament. No, ja et dic, no és una banda que destaqui sobre d'altres finlandeses, no, però... És molt semblant, no sé... Bé, està bé, està bé. No, jo l'únic que, diré és que em va sorprendre moltíssim la veu de Jason Flink, que és també baixista dels Brother Fight Tribe, que van venir amb els Pain al mes de març o febrer, Em va sorprendre molt i la llàstima és que jo crec que tenia tantes ganes d'agradar que s'emocionava tant que, en depèn de quins temes, no li arribava a sortir la veu. Saps allò que vols cridar tant i amb tanta garra que no et surt la veu? Sí. Doncs és, per mi, un dels pocs fallos que va tenir la banda en directe. En directe van moure moltíssim a la gent, els va animar moltíssim. Guai, suposo que també hi esperaven que després d'aquest ja ve la tarja, saps? Clar, anem a animar-los i tal. Gran. I vaig repetir l'operació. Mentre muntaven el set de la tarja, me'n vaig anar a la zona de merchandising, vaig estar xerrant amb ells. Anteriorment ja havia conegut el que era el mànager, em vaig enterar després que amb el tio que havia estat xerrant era mànager dels Kings of Modesty. Coincidents, també. I amb tot el meu morro, i ho dic així, i li he de donar les gràcies des d'aquí, encara que no em senti. Però, bueno, se li ha de dir que li vaig donar el flyer del programa, o sigui, que potser ens escolta a través de calimet.blogspot.com. Li he de donar les gràcies perquè vam estar xerrant i al final el bateria de la banda li va dir: escolta, regala-li un CD a aquest pobre xaval. I em van regalar el CD i me'l van firmar tots. Ole, eh? O sigui que em va sortir rodó. Perquè, clar, jo anava amb 5 euros, que vaig dir, per una birreta m'arribarà. Però, clar, vaig pensar, dic, aquests finlandesos portaran un datàfon d'aquests que va amb wifi, dic, hi podré pagar amb targeta. Doncs no. Bueno. Llavors, clar, no tenia pasta, i ja vaig dir, dic, hòstia, és que firma'm amb un paper, i em van dir, amb un paper, dic, és que no porto pasta suelta. Dic, si es pogués pagar amb targeta, dic, jo, cap problema. Regala-li un, home. I me'l van regalar. Molt bé. O sigui que... Hòstia, sí que es van molt enrotllar. Molt bé, es van enrotllar moltíssim. I arribava al platform de la nit. La tard ja. O sigui, arribava a la tarda a presentar el seu àlbum My Winter Storm, l'àlbum, primer àlbum en solitari des de que la van fotre fora de Nightwish, el 2005. I la tia, la veritat és que no m'estranya que estigui on està, eh? O sigui, és impressionant en directe. Sí? Brutal. Impressionant, interpretant temes de la seva discografia en solitari, interpretant la cover que ja vam posar un dia aquí, el moment friki del Poison, de l'Alice Cooper. Sí, molt guapa aquella cançó. Interpretant temes de Nightwish. També. És que té una pocs, veu genial, tio. Pocs, però em va interpretar. I el que més va sorprendre va ser que cap a quarts de 12, que vindria a ser l'hora a la que acaben tots els concerts, ella va dir, tocaré l'última. Va tocar un tema, se'n va anar, i va aparèixer per la porteta que dona accés al backstage, a la sala directa, rodejada de 4 goril·les, que la van portar al mig del públic. Hòstia. Ens va fer seure tots al terra, perquè els que estaven més enrere poguessin veure, i es va posar a cantar allà. Collons. Quin detall, no? Es va posar a cantar allà fins la 1:15. O sigui, sortíem de la sala a la 1 de la matinada. Què dius? Brutal, o sigui, van ser més de 2 hores de concert. Jo crec que ho va cantar tot. Saps? Perquè inclús ens va adelantar el tema I Believe, que sortirà això, no? En el seu nou àlbum, que encara no té, només té aquest tema, i diu, pues el canto. Pues també el canto. I els tios tocant a l'escenari i la tia ja... I la tia a baix entre el públic. Collons. No, va ser acollonant el concert, i no m'estranya que estigui on està i que la gent li tingui el carinyo que li té, clar, perquè hi ha un artista que faci això. Tu imagina que Metallica baixés al fosso a tocar. Genial, saps? O sigui, fliparíem tots, no? Com deia, moments màgics d'aquest concert, doncs va ser quan va cantar el Poison, tota la penya flipant allà, cantant-la. Lògicament. Moment també quan va cantar el single que obria l'àlbum, el I Walk Alone, que també l'hem escoltat aquí, el Die Alive, que el vam escoltar fa 2 setmanes, que va servir per tancar definitivament el concert, sí. I sobretot amb el tema que anem a escoltar a continuació. Mal. És un tema de l'any 2004, quan encara estava amb Nightwish. Un tema que a mi em fa molta ràbia perquè aquest tema va ser número 1 dels 40 principals i ara és impossible que algo així soni als 40 principals. Va sonar la flauta. Estanya, no? Mira, sí. La flauteta va sonar. I no ens referim al peix, però la cançó sí que es diu Nemo. Thank you. No és com és. És com la sents. Sent-la amb Calimetal. Que bé. Això va ser el que va donar de si al concert. Genial. Dir, sobretot, fer una menció especial a tots els músics que acompanyaven a Tarja. Era el Max Ligia, el cellista ex d'Apocalíptica, actualment a Haven. L'Alex Scholl, guitarrista de la formació Farmer Boys en un passat. Oliver Holsvart, el baixista actual de Blind Guardian. Christian Kretschmart, el teclista de Schiller, i, sobretot, Mike Terrana, a la bateria, impressionant, el solaco de 10 minuts que es fa cascalla és mateix. És que Marc Terrana, déu-n'hi-do, sí, eh? Però una cosa brutal, una cosa brutal. Els va pèls tocar de punta. Amb el Malmsteen, amb el Lingui Malmsteen. Lingui Malmsteen, va tocar amb Rage també i actualment a Masterplan i Savage Circus. Buah, brutal. O sigui, però ja et dic, eh? O sigui, va ser sortir Marc Terrana perquè va ser el primer en sortir. I que normalment la bateria està arraconada al final de l'escenari, doncs ell no. Ell amb un costat i davant de tota primera fila la bateria. Genial, saps? És que és genial, el tio és brutal. Perquè se me vea, no? Amb tota la cresta. És molt bo, el tio. No va parant tota l'estona, una energia que té el tio, que és impressionant. Deixem ja el concert, que és cosa passada, i anem a escoltar algun temilla, sobretot un, perquè ens va quedar penjat la setmana passada, sí, sí. Que ja aviso que aquesta setmana queda penjat un per la setmana que ve. Sí, sí. Bueno, però això sempre, i així, això i tota la sí, temporada. Sí, sí, sí, sí. O sigui, ja vam començar així. Al final podríem fer un especial de penjats. Bé, doncs ja una guardant i cada tant... 8 programes o 10, que sempre sobre un. Sí, sí, sempre sobre una o dos, com a mínim. The Lost Songs in Calimetal. Doncs anem a escoltar algú de Disturb, que feia temps que no escoltàvem res del seu últim àlbum. Divide i vencerà. Seràs indestructible. Indestructible. Vinga, va, doncs anem a ello. Impressionant, al final. Bueno, tota la cançó, però però al final també... Mai disgusta. Van treure un parell de discos que a mi no m'han agradat gaire, però tu aquest últim... Aquest últim és molt bo. Amb l'Indestructible s'han superat, crec jo. S'han superat, sí, perquè després de la cançó aquella del Guitar Hero... Stricken. Després jo a mi... Que hi ha algunes que sonen bastant iguals, eh? Sí, Stricken, doncs, la... Hi ha unes quantes que és... Només escoltar-les saps que és d'ells, perquè exacte. Tenen el mateix patró, quasi totes... I... que avui no serà l'única vegada que escoltem Disturb. Però bueno, ja arribarà. Però ja arribarà. No, ja arribarà. I no vol dir que repetim, eh? No. Yeah, yeah. Aquí intentem repetir al mínim. L'altre dia estàvem preparant el programa. Exacte. I vam mirar les cançons que hem posat perquè intentem no repetir-los. Clar, tenim un Excel molt maco. Tenim un Excel perquè nosaltres ens ocorrem, eh? O sigui, tenim totes les cançons allà. Encara que no ho sembli, nosaltres fem un treball de camp. Diem, va, què volem posar, això? Però d'aquest, ja, a veure quines hem posat. Exacte. I mirem de no repetir cap ni una. Home, evidentment, alguna es repeteix. I repetirem, perquè... Alguna s'ha de repetir, no sempre es pot anar variant. Però intentem fer-ho. I l'altre dia, quantes eren? 913 sí, cançons diferents. Impressionant. Va, o sigui que, per varietat musical, la que posem nosaltres, eh? Oh, i tant. Segur que hi haurà un altre que ho fa, però bueno, sí, aquí ens hem de promocionar nosaltres. Però potser, però sí, bueno. Si no ho fem nosaltres, qui ens promociona? Diem, perquè nosaltres ja som com els King of Modest. Exacte. Exacte, sí. Ràdio Modest. El rei de la modestia. De però bueno, Ràdio Modest. Però a nosaltres ens sembla que ens en falta, no? O ens en sobra. Ens en sobra. No sobra de tot. Vos em presto uns quilos. Ah, modestia, dius. Clar, de modestia. Ah. Però bueno, va. Doncs seguim endavant, seguim per parlar d'un grup del Regne Unit, i no és finlandès, Que raro. Són anglesos, però no els coneixen, el seu país. No, i és veritat, sí, sí, o sigui... És raro, no? O sigui, i és veritat. Perquè estan perduts. S'autonomenen amb ells els pares del metal gòtic, però es veu que en els seus inicis, l'any 88, al Regne Unit no els coneixien. Que raro. En canvi, a Alemanya, a Grècia, a llocs així, sí. Clar, és que el Regne Unit no és que sigui molt de música heavy, ni bueno, música encara menys... No, heavy sí, perquè allà va sortir la New Wave of British Heavy Metal... La Terra es coneix més per la música pop i tot això... Bueno, però d'allà són bandes mítiques com Saxon, Iron Maiden, Paradise Lost, però Paradise Lost feia gòtic, no feia el típic heavy dels anys 80, ells es van decantar cap al gòtic, algo més fosc, i clar, la gent no el seguia. Clar. Però bueno, anem a posar un temilla del seu darrer treball editat, doncs, si no m'equivoco, fa un parell de setmanes o alguna cosa així. Fate divides us, death unites us. Mete-le canya. O sigui, la fe ens divideix i la mort ens uneix. Déu-n'hi-do per títol del disc. O sigui, suave. D'aquí el rotllo gòtic, eh? Ja ho porta, això. Això és The Rise of Dinial. Let's be clàssic de la setmana. Vinga, va, anem a posar el punt final a aquesta primera hora de programa. Pero no, ya clasicazo que tenemos hoy, madre mía. Nosaltres prometem tornar d'aquí res. No intentarem no trencar la llei. Mira que bé s'ho ha fet, eh? Breaking the law. Judas Priest, Breaking the law. Nosaltres tornem d'aquí una estonera. No, no.